Eğer bir nebze olsun haberlere maruz kalıyorsanız, Kanadalı Alamos firmasının Çanakkale'nin Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Köyü bölgesinden altın çıkarma projesini duymuşsunuzdur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sayımına göre 13.400, bizzat Alamos firması tarafından yapılan ve çevresel etki değerlendirmesi, yani ÇED raporuna giren sayıma göre 45.650, Tema Vakfı'nın uydu görüntüleriyle İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doğanay Tolunay'ın hektar analiziyle yaptığı sayıma göre ise 200 bine yakın ağacın kesilmesi söz konusu. İşin trajikomik tarafı ise firmanın adı olan Alamos'un köken aldığı Alamo sözcüğünün İspanyolca'da kavak ağacı anlamına geliyor olması. Ancak gelin bugün ağaçlara değil de bu projenin ana hedefinde olan toprağın altına, yani altın denen değerli madene, bunun neden bu kadar değerli olduğuna, nasıl çıkarıldığına, çıkarılırken uygulanan işlemlerin ne tür ekolojik problemler yaratabileceğine bir bakış atalım. İnsanın altına olan düşkünlüğü oldukça ilginç. Sıra dışı pek bir özelliği olmamasına rağmen 118 farklı seçeneğin bulunduğu periyodik tabloda altın, insanın para birimi olarak seçtiği birkaç elementten bir tanesi. Peki niye altın? Mesela neden osmiyum ya da bizmut değil ya da siborgium değil? Aslında madeni paralarda sadece altın ve gümüş gibi bugün meşhur olan elementler kullanılmadı. Bugüne kadar alüminyum, antimon, karbon, krom, manganez, nikel, magnezyum gibi birçok metal tarihin belirli dönemlerinde, belirli coğrafyalarda para birimi olarak kullanıldı. Bu da bize ekonomiyle ilgili çok temel bir gerçeği gösteriyor. Bir madenin değerliliği onun varoluşsal niteliği değil, insanların ona verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Yani 1828 ila 1845 yılları arasında platin, Rusya İmparatorluğu topraklarında kimyasal bir evrim geçirerek özel ya da über bir değer kazanmamıştır. Çar 1. Nikolas, 3, 6 ve 12'lik bozuk para rublelerini platinden üretme kararı almış ve toplum da bu karara uyarak o elementten üretilen paraların değerli olduğuna kanaat getirmiş, alışverişlerinde kullanmıştır. Yoksa bir kağıt parçası veya metal bir yuvarlağın bizim ona yüklediğimiz anlam haricinde pek bir anlamı yoktur. İşte buna ekonomide algılanan değer demekteyiz. Yani gerçekte özel bir değeri olmasa da insanlar tarafından biçilen değer veya anlam. Peki ama gene soralım, neden altın? 118 element varken neden bir tanesi bu kadar yaygın olarak değerli? Bir elementi para olarak kullanacaksanız kolay bulunan ama çok da kolay bulunmayan bir elemente ihtiyacınız var. Aksi takdirde herkes sokaktan para toplardı ve nadirlikten kaynaklanan değerlilik algısı ortadan kalkardı. Ama aşırı zor da bulunmamalı. Bu defa da işe yarar miktarda üretemezdik. Bir diğer kriter ise eritilebilirlik. En azından insanların doğrudan değerli metallerle alışveriş yaptığı antik zamanlarda bu önemli bir özellikti. Çünkü kolay eritilemeyen bir elementi işlemek, paraya dönüştürmek, büyük külçeler halinde saklamak zordur. İşte özellikle bu kriterler ışığında periyodik cetvele bakıp hangi elementlerin para olmaya uygun olduğunu tespit edebiliriz. Tablonun en sağ tarafında hepimizin bildiği soy gazlar var. Soy gaz gazlardan pek iyi para olmaz çünkü oda sıcaklığında gaz halindeler. Keza azot, oksijen, flor gibi elementler de öyle. Bunları para birimi olarak kullanmak için ufak tüplerde saklamamız gerekirdi ki bu da pek pratik değil. Mesela şişenin içinde ne olduğunu nereden bileceğiz? Yine sağ taraf civarındaki sıvı olarak göze çarpan elementler civa, galyum ve brom. Ancak bunların her üçü de insan için zehirli. Bu yüzden arsenik ve benzerlerini de elemek zorundayız. Keza toryum, uranyum, plütonyum ve benzeri radyoaktif elementleri de eleyebiliriz. Çünkü cebinizde sizi kanser edecek bir madde taşımak istemezsiniz. Her ne kadar şu anki de kanser ediyor olsa da. Polonyumdan daha ağır elementlerin ve geçiş metallerinin de çoğu sabit izotopa sahip elementler değildir ve radyoaktiftir. Dolayısıyla elenirler. Sol taraftaki alkali ve toprak alkali metallere bakacak olursak bunların fazlasıyla reaktif, yani kimyasal tepkimeye girmeye fazlasıyla hazır elementler olduğunu görürüz. Lise kimya derslerinde sodyum veya potasyum üzerine su damlatıldığında neler olduğunu görmüşsünüzdür. Önce kabarır, sonra patlarlar. Titanyum ve zirkonyum gibi aşırı sert ve dayanıklı elementler kolay işlenemedikleri için elenirler. Kalsiyum ve magnezyum gibi toprak metallerinin ise çoğu diğer elementlerden oldukça zor ayrışır. Keza Keza demir, kobalt, nikel gibi elementlerde çok sık olarak diğer elementlerle güçlü bağlar kurmuş halde bulunurlar. Her ödeme yapmanız gerektiğinde kalsiyumu karbonattan, paslanmış demiri oksijenden ayırmaya çalıştığınızı düşünsenize. Dünyanın dış kabuğunun kıtasal katmanlarını oluşturan elementleri bulunma sıklığına göre dizecek olursanız, hem çok nadir olmayan hem de oda sıcaklığında katı olan metallerin rutenyum, rodyum, paladyum, tellür, renyum, osmiyum, iridyum, platin ve altın olduğunu görürüz. Bunlar ekranda sarı bölge içinde gösterilmiştir. Ancak platini eritmesi çok zor. Çünkü erime sıcaklığı 1768 santigrat derece. İridyum, rodyum ve osmiyum aşırı nadir bulunuyor. Çok işlevsel değiller. Bunca eleme sonrasında elimizde gerçekten de altın kalır. Elbette gümüş gibi bazı diğer elementler de altın gibi birçok açıdan kullanışlıdır ve bunların da tarihte para birimi olarak kullanıldığını görürüz. Örneğin karbon elementi de birçok demir ve çelikten üretilen para biriminde değişen miktarlarda, özellikle de 1. Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılmıştır. Ya da Doğu Afrika ve Uganda'da 1907 yılında alüminyum bozuk paralar dolaşıma sokulmuştur. Ancak altını çekici kılan bir diğer özellik, diğer metallerin sıkıcı gri renginin aksine parlak bir sarı renkte olmasıdır. İnsanların parlak şeyleri ne kadar sevdiğini bilirsiniz. Bazıları altın gibi elementlerin iyi iletkenler olmasından ötürü değerli olduğunu ileri sürmekte, ama altının değerli olduğunun düşünüldüğü ilk zamanlarda iletkenlik özelliğinin pek bir anlamı yoktu çünkü elektrik henüz keşfedilmemişti. Dolayısıyla bu tarihte altının değerli görülmesinin ana nedeni değil. Daha ziyade günümüzdeki nedenlerden sadece birisi. Tabii modern zamanlarda paranın değerini bu özelliklerin hiçbirine göre değil, devletlerin ve merkez bankalarının neye değer biçtiğine göre belirliyoruz. Ortada muhakkak bir tarihsellik var. Ancak giderek sembolik hale geliyor. Günümüzde altın standardına dayanan ülkeler yok denecek kadar az. Çünkü insanlar için altının özel bir değeri kalmadı. İnsanlar için önemli olan alım gücü. Bunu da altınla değil, kağıt paralarla, hatta bilgisayar ekranında gördüğümüz dijital sayılarla bile artık yapabiliyoruz. Ne var ki altın, ekonomik değerinden pek de bir şey yitirmedi. Çünkü hem elektronik devreler, uzay teknolojileri ve camın yapılması sürecindeki teknolojik ürünlerde, hem de cerrahi tıp, diş hekimliği, radyoloji gibi sahalarda çok yaygın olarak kullanılıyor. Dahası halen altına değer veren, bir yatırım aracı olarak gören çok sayıda insan var. Ve bir ürünün pazar değeri kazanabilmesi için insanların ona paha biçmesinin yeterli olduğunu az önce söylemiştim. Bunu günümüzde Bitcoin gibi kripto paraların sahip olduğu yüksek maddi değerde de görebiliyoruz. İnsanlar değer verip altına para yatırmayı ve altın ile ticaret yapmayı seçtikçe bu elementin de değeri korunmaya devam edecek. Güzel, altının neden bu kadar değerli olduğunu anladık. Peki bunu nasıl çıkarıyoruz? Ve Kirazlı Köyü civarındaki gibi altın kazıları neden çevre için bir sorun yaratıyor? Bunu anlamak için altının çıkarıldığı madenlerdeki taş ve kayalardan nasıl ayrıştırıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Altının çıkarılması gerçekten karmaşık ve çok sayıda bilim dalının bir arada çalışmasını gerektiren bir iş. Gelin hızlıca bir bakış atalım ve neler öğrenebileceğimizi görelim. Altının çıkarılması için öncelikle altın yataklarının tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için jeologlar tarafından hazırlanan haritalar inceleniyor ve potansiyel alanlar belirleniyor. Sonra buralarda uzaktan görüntüleme, jeofizik ve jeokimya alanlarında geliştirilen yöntemlerle analizler yapılıyor. Hava ve toprağın şartları inceleniyor. Eğer bu analizler umut vaat ediyorsa, birkaç noktada delikler açılarak örnekler toplanıyor. Jeologlar ve maden mühendisleri bu örnekleri testlere tabi tutarak altın bulunup bulunmadığını ve bulunuyorsa ne miktarda bulunduğunu tespit ediyorlar. İşte burada istatistik devreye giriyor. Örneklerden yola çıkarak belli bir alandaki yatakta ne kadar altın bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayede kazı yapmaya değip değmeyeceği anlaşılabiliyor. İnşaat ve makine mühendisleri kazıya engel olabilecek unsurları, örneğin sert kayaların olup olmadığını veya diğer fiziksel engelleri tespit ediyorlar. Tüm bunlar sonucunda projenin devam etmesine izin verilirse biyologlar ve çevre mühendisleri devreye giriyor ve projenin çevreye olan etkisini inceliyorlar. Bu etkiler arasında flora yani bitki örtüsü ve fauna yani hayvan örtüsünün projeden nasıl etkileneceği, ekolojik dengenin korunup korunamayacağı, su kaynaklarının nasıl zarar göreceği gibi konular bulunuyor. Tüm bu süreçleri işleten ve denetleyen kurum çoğu zaman devlet kurumları. Bu kurumlar kar zarar ve risk analizleri yaparak projeyle ilgili son kararı veriyor ve proje hayata geçiriliyor. Ancak projenin başlayabilmesi için bölgede madenlerin açılabilmesi gerekiyor ve bu amaçla yüzey temizliği yapılıyor. Bu sırada yeryüzünde bulunan ağaçların kazı alanı sınırlarına giren hepsi kesiliyor, yollar açılıyor, geçici ofisler inşa ediliyor, kamyonlar ve maden araçları getiriliyor. Örneğin Çanakkale'deki maden işletmesinin %98'inden fazlası ormanlık alanda bulunuyor ki bu nedenle de çok sayıda ağacın kesilmesi gerekti. Bu ön işlemleri işlemlerin tamamlanması kimi zaman bir yıldan uzun sürebiliyor. Öyle ki madenin ilk etapta tespit edilmesinden çıkarılmaya başlanmasına kadar geçen sürenin 5 yıl aştığı projeler biliniyor. Kirazlı Köyü civarındaki projede aslında 2010 yılından beri planlanan ve adımları atılan bir proje. Eğer bu süreçte çıkabilecek tüm engeller aşılabilir ve analizler başarılı olursa kazı başlıyor. Ancak kazıdan gelen ilk örnekler kardan ziyade test amaçlı. Yani bu evrede de testler henüz bitmiş değil. Metalurji ve malzeme mühendisleri madenden aldıkları cevher örneklerini inceleyerek altının en iyi nasıl ayrıştırılabileceğini tespit ediyorlar. Tabii projenin daha erken dönemlerinde de buna dair belli fikirler var elbette. Ancak bunlar bu testlerle doğrulanmış oluyor ve gerekirse yöntemde değişikliklere gidiliyor. Kazı bir yandan devam ederken diğer yandan çıkarılan altın kazı alanından başka bir yerde bulunan bir tesise taşınıyor. Buradaki tesislerde amaç altın derişimini arttırmak. Çünkü altın halen diğer taşlara ve metallere karışmış halde. İşte bu derişim arttırma kısmı sakat olan kısım. Kullanılmasına karar verilen yönteme bağlı olarak bu işlem açık veya kapalı tesislerde yapılabiliyor ve bu durum çevreye verilecek etkiyi de doğrudan belirliyor. Altını ayıklamak için birçok yöntem var. Kütle çekiminden faydalanma, altını yüzdürme, priyometalurji, basınçlı oksidasyon, haşlama, klorlama, siyanürleme, biyooksidasyon ve daha nicesi bunlara sadece birkaç örnek. Hangi yöntemin kullanılacağını cevherin altın oranı, miktarı, projenin büyüklüğü, maliyet ve benzeri faktörler belirliyor. Örneğin yüksek dereceli, yani altın oranı yüksek cevher barındıran madenlerde metalurji mühendisleri altını klor ile ayrıştırmanın mümkün olacağına karar verebilir. Klor cevherdeki diğer yabancı elementleri ayrıştırır. Böylece geriye %99.5 civarında saflığa sahip altın kalır. Kullanılan veya yan ürün olarak oluşan klor gazı son derece tehlikelidir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Ancak eğer cevher düşük dereceli ise ve klorun kullanılamayacağına kanaat getirilirse, işte o zaman 1783 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından icat edilen bir altın saflaştırma yöntemine başvurulur. Siyanür banyosu. Cevherin derecesine yani kalitesine bağlı olarak siyanürü birkaç farklı şekilde kullanmak mümkün. Ancak hepsinde temel olarak yapılan siyanür ile altını iyice karıştırarak altına ayrıştırmak. Kapalı tesislerde siyanür değirmen benzeri bir alet içinde altınla karıştırılır. Açık tesislerde ise cevher kütlesi üzerine açık alanda siyanür sıkılır. Her iki yöntemde de siyanür altın iyonlarına bağlanır ve suda çözünebilir hale gelir. Böylece çinko ya da karbon gibi elementler kullanarak altın solüsyondan kolaylıkla ayrıştırılır ve %96'yı aşan saflıklarda altın elde etmek mümkün olur. Ancak bu süreçte kullanılan siyanürün kendisi herkesin bileceği gibi aşırı toksik bir madde. Sıvı siyanür atık havuzlarında depolanıyor. İşte bu depolarda meydana gelecek en ufak bir sızıntı sadece ağaç katliamının ötesinde ciddi bir çevre krizi yaratabilir. Hatta süreç içinde madenin yapısına bağlı olarak arsenik gibi diğer zehirli kimyasallar da açığa çıkıp güvenliğin sağlanmaması halinde doğaya karışabilir. Eğer bu işlemler sonucunda geri kalan altın yeterince saf değilse kimya derslerinden de hatırlayacağınız son bir işlem daha yapılır. Elektrolitik hücreler içinde bekletilerek altın üzerinden elektrik akımı geçirilir. Böylece %99.99 saflıkta altına ulaşılabilir. Bu sayede işlem büyük oranda tamamlanmış olur. Ama işin korkutucu tarafı şu. Kirazlı Köyü'nde siyanürün kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çelişen ifadeler bulmak mümkün. Fakat bir tarafın iddiasına göre 20 bin ton siyanür kullanılması bekleniyor. Bu hiç şaşırtıcı olmazdı. Çünkü günümüzdeki altın madenlerinin %90'ında temel ayrıştırma yöntemi siyanür. Bu konuda ilginç bir detay daha var. Aslında hem siyanürü hızlıca süreçten ayrıştırarak güvenli hale getirmek hem de siyanürü hiç kullanmamak amacıyla geliştirilmiş çok sayıda yöntem var. Örneğin siyanürü detoksifikasyon denen bir süreçten geçirerek daha az zehirli olan siyanata dönüştürmek mümkün. 2013 yılında Minerals Engineering dergisinde yayımladıkları bir makalede Nural Kuyucak ve Ata Akçıl siyanürün temizlenmesine yönelik onlarca yöntemden söz ediyor mesela. Ya da yine 2013'te Nature dergisinde yayımlanan bir diğer makalede uzmanlar mısır nişastasını kullanarak altın ayrıştırmanın bir yöntemini keşfettiklerini duyurmuşlardı. Yani bu yöntemde siyanüre gerek bile yok. Ancak bunların hiçbiri hem maliyet dolayısıyla hem de bu yönde dikkate değer bir kamuoyu baskısı olmaması nedeniyle ticari veya yaygın olarak kullanılmıyor. Kuyucak ve Akçıl halen en yaygın siyanür temizleme yönteminin maden tükenmesi sonrasında havuzlarda siyanürü bekletme olduğunu söylüyor. Bu işlem sonucunda siyanürün çoğu açık havada kendi başına zamanla karbondioksit ve azot gibi ürünlere dönüşüyor. Böylece toksik özelliklerini kaybetmiş oluyor. Ama bu yöntem her zaman istenen sonuçları vermiyor. yanıyor ve bazı ek yöntemlere başvurmak gerekebiliyor. Ama başvurulur mu? Buna para harcanır mı? Havuzların sızdırmazlığı yıllar boyu garanti edilebilir mi? İşte bunlar kritik sorular. Siyanür doğada uzun süreler varlığını koruyabilen bir madde değil. Ancak siyanürün düzenli olarak sızması sonucunda maden alanına 14 kilometre uzaklıktaki Atikhisar Barajı gibi yeraltı ve yerüstü su kaynakları yoluyla, siyanürlü topraklarda yetişmiş besinleri yeme yoluyla, havaya karışan siyanürü soluma yoluyla ve hatta siyanürlü toprağa dokunma yoluyla bile siyanür zehirlenmesi yaşanabilir. Siyanüre maruz kalan insan da dahil tüm hayvan türlerinde kalp krizi, nefes darlığı, nöbetler ve tansiyon problemleri görülür. Bunları atlatıp hayatta kalan bireylerde bile uzun dönem nörolojik hasar oluşabilir. Ve siyanürün bu şekilde facialara yol açtığı en az 11 altın madeni felaketi de kayıtlara geçti. Bunlardan 7 tanesinde siyanür doğaya karışarak çeşitli ölçülerde zararlar verdi. Birkaç örneğe bakmak bizi tehditlere karşı hazırlıklı hale getirebilir. 1971 yılında Romanya'nın Sertej Barajı yıkılarak siyanüre bulanmış 300 bin metreküp suyun Sertaju de Sus nehrine akmasına sebep oldu. Papua Yeni Gine'deki bir altın madeni felaketi 2 milyar ton maden atığın çevreye saçılmasıyla ve 50 bin kişinin bundan etkilenmesiyle sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Summitville madeninde 610 bin metreküp siyanürlü su bulundurulurken maden firması battığını ilan etti. Amerikan hükümeti bu siyanürü temizlemek için 155 milyon dolardan fazla para harcamak zorunda kaldı. 1996 yılında Filipinler'deki Marcupur maden felaketi sırasında toksik atıkların çevreye karışmasıyla civardaki 20 köy boşaltılmak zorunda kaldı. Bölgedeki ekili tarım alanlarının çoğu yok oldu. 2000 yılında Romanya'da yaşanan altın madeni kazasında 100 bin metreküp siyanürlü su Someș ve Tisza nehirlerine sızarak Avrupa'nın en büyük ikinci nehri olan Tuna nehrine, oradan da Karadeniz'e döküldü. Yapılan incelemeler sadece bu atıklar nedeniyle sadece Macaristan'da 1241 ton balığın öldüğünü gösterdi. Ufak da bir not düşeyim. Az önce birkaçından bahsettiğim 11 kazadan 6'sı tıpkı Kaz Dağları projesinde olduğu gibi Kanadalı firmalar tarafından işletilmekteydi. Ama şunu da söylemekte fayda var. Kirazlı köyündeki kazıdan 93 ton altın çıkarılabilecekken 2018 yılında sadece Çin 404 ton, Avustralya 315 ton, Amerika 222 ton, Türkiye 25 ton altın çıkardı. Türkiye'de bu altınlar 13 ayrı yataktan çıkarılıyor. Dolayısıyla altın madenleri son derece sık rastlanan madenler ve çevre felaketiyle sonuçlanan kazaların sıklığı da buna göre epey nadir. Ancak bu tarz kazalar zaten genellikle bir defa olurlar ve yapacakları yıkımı da yaparlar. Ek olarak şunu da belirteyim, dünyadaki tüm altın üretiminin %60'ını yapan 133 maden, Birleşmiş Milletler'in siyanür atıklarını denetlemekle ilgili protokolünü takip ediyor. Türkiye maalesef bu protokolü takip eden 50 ülke arasında henüz değil. Ama iyi bir haber var. 2018'de yapılan bir inceleme Türkiye'nin bu konuda niyeti olduğunu gösterdi ve yayınlanan raporda ülkemizin bu protokolün tüm kurallarına uyduğu belirlendi. Uzun lafın kısası, bu tarz riskli projelerde her zaman kar zarar hesabı çok iyi yapılmalı. Konu kimi zaman tarafların göstermeye çalıştığının aksine basit bir konu değil. Elbette altına sahip olmak modern ekonomik şartlarda bir topluma büyük avantajlar sağlıyor. Ancak çıkarılacak altının ne kadarı Türkiye'ye fayda sağlayacak? 4 milyar dolar değerindeki 93 ton altının %96'sından fazlasının Kanadalı firmaya gideceği belirtiliyor. Dahası maden işletmelerinin kısa dönemli projeler olmasından ötürü, ki örneğin bu proje sadece 6 yıl sürecek, yaratılacak istihdamın ülkeye ne kadar fayda getireceği, karşısındaki risk faktörlerine değip değmeyeceği iyi hesaplanmalı. Bu tarz projelere verilen devlet teşviklerinin misliyle karşılığının alınıp alınamayacağı iyi düşünülmeli. Örneğin 28 Temmuz 2019 tarihli resmi gazete yayınına göre Türkiye bu proje için 865 milyon lira, yani o günün kuruyla 152 milyon dolar teşvikte bulundu. Ancak haber ajanslarının duyurduğuna göre 6 yıl sonunda Türkiye'nin elde edeceği gelir 170 milyon dolar kadar. Yani bu projeden Türkiye'nin karı, başka hiçbir gideri veya teşviği olmazsa, yılda sadece 1 milyon dolar civarında. Kıyas olması bakımından Türkiye'nin gayri safi yıllık hasılası 2018 yılında 766 milyar dolardı. Sadece Çanakkale'nin sadece 2009 yılındaki yıllık tarım hasılası 1.3 milyar dolar kadardı. Firmanın Çanakkale'de yaratacağı toplam istihdam sadece 300 kişi. Buna karşılık aynı resmi gazete sayısında 74 milyon lira teşvik aldığı belirtilen Denizli'deki bir tekstil firması 307 kişilik istihdam yaratacak. Bu durumda bu madene değer mi? Keza güçlü bir kamuoyu yaratılarak bu işletme illa yoluna devam edecekse de tüm güvenlik protokollerinin yerinde ve işliyor olduğundan emin olunmalı. Örneğin proje başlamadan önce madenin tükenmesi sonrası bölgede yapılacağı söylenen rehabilitasyon projelerine, yeniden ağaç dikimi ve ekolojik hasarın onarılacağına yönelik verilen sözlerin düzgün şekilde ve zamanlıca tutulduğundan emin olunmalı. İşte böyle. Bunlar süreçle ilgili temel gerçekler. Bunlardan ne sonuçlar çıkarmanız gerektiğini size bırakıyorum. Sanıyorum konu videonun başında sözünü ettiğim algılanan değer kavramına geliyor. Biz insanların değer algısına göre böyle bir proje söz konusu olduğunda çıkarılacak altın ve bundan yaratılacak artı değer mi daha kıymetli? Zarar görme riski bulunan ağaçlar, ormanlar, insanlar, hayvanlar, toprak mı? Cevap eğer ilk ise gerekli tüm önlemler alınıp dünya standartlarında güvenli ve dürüst bir iş çıkarılacak mı? Sanıyorum karar aslen bu sorulara verilen yanıtlarda bitiyor. Ola ki bu videoda verdiğim bilgileri ve Evrim Ağacı'nın diğer tüm çalışmalarını faydalı buluyorsanız, bu tarz konulara daha fazla eğilebilmemiz ve daha çok içerik üretebilmemiz için bizi destekleyen maddi destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Evrim Ağacı %100 okur ve izleyen destekli bir proje ve bu güzel insanların destekleri olmadan bu çalışmaları sürdürebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla sizin nezdinizde onlara teşekkür etmek istiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.